دیے پھیر دل ان کے مکر و ریا سے، بھرا ان کے سینوں کو صد کو صفا سے، بچایا انہیں قرض سے افترا سے، کیا سرخ رو خلق سے اور خدا سے، رہا قول حق میں نہ کچھ بات ان کو، بس ایک شوق میں کر دیا پاک ان کو، بس ایک شوق میں کر دیا پاک ان کو۔ کہیں حفظ صحت کے آئین سکھائے، سفر کے کہیں شوق ان کو دلائے، مفاد ان کو سوداگری کے سلجھائے، اصول ان کو فرما دہی کے بتائے، نشان راہ منزل کا ایک ایک دکھایا، بنی نو کا ان کو رہبر بنایا، بنی نو کا ان کو رہبر بنایا۔ ہوئی ایسی عادت سے تعلیم غالب، کہ باطل کے پیدا ہوئے حق کے طالب، مناقب سے بدل گئے سب مصالب، ہوئے روح سے بہرا ور ان کے طالب، جسے راج رد کر چکے تھے وہ پتھر، ہوا جا کے آخر کو قائم سرے پر، ہوا جا کے آخر کو قائم سرے پر۔ جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی ہجرت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی، کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہی تھوڑی، کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہی تھوڑی۔ سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رہنوں کے غمخوار بندے، رہے کفر باطل سے بیزار سارے، نشے میں میں حق کے سرشار سارے، نشے میں میں حق کے سرشار سارے۔ جہالت کی رسمیں مٹا دینے والا، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والا، سر احکام دین پہ جھکا دینے والا، خدا کے لیے گھر لوٹا دینے والا، ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ اگر اختلاف ان میں باہم اگر تھا، تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا، جگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تک تھا، یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی، ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گیتی، ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گیتی۔ نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت، نہ کوشش سے مخصوص تھی زیب و زینت، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا۔ خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہبان، ہو گلے کا جیسے نگہبان چوپا، سمجھتے تھے ذمی اور مسلم کو یکساں، نہ تھا عبد خر میں تفاوت نمایاں، کنیز اور بانو کی آپس میں ایسی، زمانے میں ماں جائی بہنیں ہو جیسی، زمانے میں ماں جائی بہنیں ہو جیسی۔ رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی بات ان کی، جہاں کر دیا نرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ کفایت جہاں چاہنے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہنے وہاں سخاوت، جچی اور تلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت، جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی، رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی۔ ترقی کا جس دم خیال ان کو آیا، ایک اندھیرا تھا ربعِ مسکو میں چھایا، ہر ایک قوم پر تھا تنزل کا سایہ، بلندی سے تھا جس نے سب کو گرایا، وہ نیشن جو ہیں آج گردوں کے تارے، دھنلکے میں پستی کے پنہاں سے سارے، دھنلکے میں پستی کے پنہاں سے سارے۔ نہ وہ دور دورہ تھا عبرانیوں کا، نہ یہ وقت و اقبال نصرانیوں کا، بڑا گندا دفتر تھا یونانیوں کا، پریشان تھا شیرازہ ساسانیوں کا، جہاز اہل روما کا تھا ڈگمگاتا، چراغ اہل ایران کا تھا چمچماتا، چراغ اہل ایران کا تھا چمچماتا۔ ادھر ہند میں ہر طرف تھا اندھیرا، کہ تھا گیان گل کا ددایاں سے گھیرا، ادھر تھا عجم کو جہالت نے گھیرا، کہ دل سب نے کیش و کنش سے تھا پھیرا، نہ بھگوان کا دھیان تھا گیانیوں میں، نہ یزداں پرستی تھی یزدانیوں میں، نہ یزداں پرستی تھی یزدانیوں میں۔ ہوا ہر طرف موجزن تھی بلا کی، گلوں پر چھری چل رہی تھی جفا کی، عقوبت کی حد تھی نہ پرسش خطا کی، پڑی لٹ رہی تھی ودیت خدا کی، زمین پر تھا ابر ستم کا ڈیرا، تباہی میں تھا نوح انسان کا بیڑا، تباہی میں تھا نوح انسان کا بیڑا۔ وہ قومیں جو ہیں آج غم خوار انسان، درندوں کی اور ان کی تعینت کی اقسام، جہاں عدل کی آج جاری ہے فرما، بہت دور پہنچا تھا وہاں ظلم طبیاں، بنے آج جو گلا باں ہیں ہمارے، وہ تھے بھیڑیے آدمی خوار سارے، وہ تھے بھیڑیے آدمی خوار سارے۔ ہنر کا جہاں گرم بازار ہے اب، جہاں عقل دانش کا بہوار ہے اب، جہاں ابر رحمت کی گہر بار ہے اب، جہاں ہم برستا لگاتار ہے اب، تمدن کا پیدا نہ تھا وہاں نشاں تک، سمندر کی آئی تھی نہ موج وہاں تک، سمندر کی آئی تھی نہ موج وہاں تک۔ نہ رستہ ترقی کا کوئی کھلا تھا، نہ زینہ بلندی پہ کوئی لگا تھا، وہ صحرا انہیں قطع کرنا پڑا تھا، جہاں نقش پا تھا نہ شور درا تھا۔ جو ہی کان میں حق کی آواز آئی، لگا کرنے خود ان کا دل رہنمائی، لگا کرنے خود ان کا دل رہنمائی۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے پتہا کی اٹھی، پڑی چار سو یک ویک دھوم، جس کی کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو تیگس پہ گرجی تو گنگا پہ گرسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلب، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی خلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسودہ آتش قدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبودوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر۔ لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا قصب اخلاق روحانیوں نے، ادب ان سے سیکھا صفاہانیوں نے، کہاں بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریخ چھوڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریخ چھوڑا۔ ارسطو کے مردہ فنوں کو جلایا، فلاطون کو زندہ پھر کر دکھایا، ہر ایک شہر و دریا کو یونا بنایا، مزہ علم و حکمت کا سب کو چکھایا، کیا بر طرف پردہ چشم جہاں سے، جگایا زمانے کو خواب گراں سے، جگایا زمانے کو خواب گراں سے۔ ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساگر، ہر ایک دھار سے آئے سیراب ہو کر، گرے مصر پروانہ ہر روشنی پر، گرہ میں دیا بان حکم پیغمبر، کہ حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ ہر ایک علم کے فن کے جوڑا ہوئے ہو، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے ہو، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے ہو، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے ہو، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ کیا جا کے آباد ہر ملک کے ویراں، مہیا کیے سب کے راحت کے سامان، خطرناک تھے جو پہاڑ اور بیاباں، انہیں کر دیا رشک سہن گلستاں، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ ہموار سڑکیں یہ راہیں مصفہ، وہ طرفا برابر رستوں کا سایہ، نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے رہے کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ سرا ان کو مضبوط سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام ان کا چھانا ہوا بحر و بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا، وہ گنتے تھے یکساں وطن اور سفر کو، گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و در کو، گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و در کو۔ جہاں کو ہے یاد ان کی رفتار اب تک، کہ نقش قدم ہے نمودار اب تک، ملایا میں ہیں ان کے آثار اب تک انہیں رو رہا ہے ملے بار اب تک ہمالے کو ہیں واقعات ان کے اکبر نشاں ان کے باقی ہیں جبرال تٹ پر نشاں ان کے باقی ہیں جبرال تٹ پر نہیں اس طرح پر کوئی بر اعظم نہ ہو جس میں ان کی عمارات محکم عرب ہند مصر اندلس و شام و یلم بناؤں سے ہیں ان کے معمور عالم سر کوہ عدم سے تا کوہ بیضہ جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا حسنی محل اور وہ ان کی صفائی جمی جن کی کھنڈروں پہ ہیں آج گائی وہ مرکز کی گنبد ہے جن کے تلائی وہ معبود جہاں جلوہ گرتی خدائی زمانے نے گو ان کی برکت اٹھا لی نہیں کوئی ویرانہ پر ان سے خالی نہیں کوئی ویرانہ پر ان سے خالی ہوا اندلس ان سے گلزار یکسر جہاں ان کے آثار باقی ہے اکثر جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر یہ ہے بیت حمرا کی گویا زبان پر کہ تھے آل عدنان سے میرے بانی عرب کی ہوں میں اس زمین پر نشانی عرب کی ہوں میں اس زمین پر نشانی ہو یدا ہے ورناتا سے شوقت ان کی آیا ہے ولنیسا سے قدرت ان کی بطلیوں کو یاد ہے عظمت ان کی پٹکتی ہے قادس میں سر حسرت ان کی نصیب ہے ان کا اشویلا میں ہے سوکھا شب و روز ہے کوتبا ان کو روکا شب و روز ہے کوتبا ان کو روکا کوئی کوتبا کے کھنڈر جا کے دیکھے مساجد کے محراب ادھر جا کے دیکھے حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے جلال ان کے کھنڈروں میں ہے یوں چمکتا کہ وہ خاک میں جیسے کندن دمکتا کہ وہ خاک میں جیسے کندن دمکتا وہ بلدا کے فخر بلاد جہاں تھا تر و خشک پہ جس کا سکہ روا تھا گڑا جس میں عباسیوں کا نشاں تھا عراق عرب جس سے رشک جنا تھا اڑا لے گئی باد کندار جس کو بہا لے گئی سیل تاتار جس کو بہا لے گئی سیل تاتار جس کو سنے گوشے برس سے گھر جا کے انسان تو وہاں ذرہ ذرہ یہ کرتا ہے اعلان کہ تھا جن دنوں محبل اسلام تابا ہوا یہاں کی تھی زندگی بخش دورہ پڑی خاک ایتھنز میں جان یہی ہے ہوا زندہ پھر نام یونا یہی ہے ہوا زندہ پھر نام یونا یہی ہے وہ لقمان و سقراط کے در متنوں وہ اسرار بقراط و در سے پلاتوں ارسطو کی تعلیم سولن کے قانون پڑھے تھے کسی قبر کہنا میں مدفون یہی آ کے محبر سکوت ان کی ٹوٹی اسی باغ رینا سے بو ان کی پھوٹی اسی باغ رینا سے بو ان کی پھوٹی یہ تھا علم پر وہاں توجہ کا عالم کہ ہو جیسے مجروح جو آئے مرہم کسی طرح پیاس ان کی ہوتی تھی نہ کم بجھاتا تھا آگ ان کی بارہ نشبنم حریم خلافت میں اونٹوں پر لٹ کر چلے آتے تھے مصر و یونا کے دفتر چلے آتے تھے مصر و یونا کے دفتر وہ تارے جو تھے شرک میں لمائے افضل پہ تھا ان کی کرنوں سے تا غرب روشن نوشتوں سے ہیں جن کے اب تک مزین کتب خانے پیرس و روم لندن پڑا غلغلہ جن کا تھا کشوروں میں وہ سوتے ہیں بغداد کے مقبروں میں وہ سوتے ہیں بغداد کے مقبروں میں وہ سنجار کا اور کوفہ کا میدان فراہم ہوئے جس میں مساحے دوراں کرہا کی مساحت کے پھیلائے سما ہوئی جدو سے قدر کل کی نمایاں زمانہ وہاں آج تک نواں گھر ہے کہ عباسیوں کی سبھا وہ کدھر ہے کہ عباسیوں کی سبھا وہ کدھر ہے سمرپن سے اندلیس تک سراسر انہی کی رسد گاہیں تھیں جلوہ گس پر سواد مرادے میں وہ قاسیوں پر زمین سے صدا آ رہی ہے برابر کہ جن کی رسد کے یہ باقی نشاں ہیں وہ اسلامیوں کے منجم کہاں ہیں وہ اسلامیوں کے منجم کہاں ہیں مورخ جو ہیں آج تحقیق والے تفاہش کے ہیں جن کے آئین نرالے جنہوں نے ہیں عالم کے دفتر کھنگالے زمین کے تب سر بسر چھان ڈالے عرب ہی نے دل ان کے جا کر ابھارے عرب ہی سے وہ بھرنے سیکھے ترارے عرب ہی سے وہ بھرنے سیکھے ترارے اندھیرا تواریخ پھچا رہا تھا، ستارہ روایت کا گہنا رہا تھا، درائیت کا سورج پر ابر آ رہا تھا، شہادت کا میدان دھندلا رہا تھا، سر رہ چراغ ایک عرب نے جلایا، ہر ایک قافلے کا نشان جس سے پایا، ہر ایک قافلے کا نشان جس سے پایا۔ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتا ہے جس نے ہر مفتری کا، نہ چھوڑا کوئی رکھ نہ قصب خفی کا، کیا کافی تن ہر مدعی کا، کیے جرح و تعدیل کی وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں۔ اسی ذہن نے آسان کیا ہر سفر کو، اسی چوک میں طے کیا بحر و بر کو، سنا خاص نے علم دی جس بشر کو، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو، پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پر رکھ کر، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکھ کر، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکھ کر۔ کیا پاش راوی میں جو عیب پایا، منافق کو چھانا مصالح کو پایا، مشائخ میں جو سے باہر نکالا جتایا، علماء میں جو داغ دیکھا بتایا، تلس میں برا ہر مقدس کا توڑا، نہ ملا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا، نہ ملا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا۔ نجال اور اسانید کے جو ہیں دفتر، گواہ ان کے آزادگی کے ہیں یکسر، نہ تھا ان کا احسان یہ ایک اہل دی پر، وہ تھے اس میں ہر قوم و ملت کے رہبر، لبرٹی میں جو آج فائق ہیں سب سے، بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے، بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے۔ فصاحت کے دفتر سے سب گاؤ ہوگا، بلاغت کے رستے سے سب ناس ہو پودا، ادھر روم کی شمع نشاں کی مودا، ادھر آتش پارسی کی پسودا، یکایک جو برف آ کے چمکی عرب کی کھلی رہ گئی آنکھ سب کی، کھلی کی کھلی رہ گئی آنکھ سب کی، عرب کی جو دیکھی وہ آتش زبانی، سنی بر محل ان کی شیوا بیانی، وہ اشعار کے دل میں ریشہ روانی، وہ خطبوں کی مانند دریا روانی، وہ جادو کے جملے وہ فکرے پسوں کے، تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک کے گونگے، تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک کے گونگے۔ سلیقہ کسی کو نہ تھا مردہ ہو غم کا، نہ ڈھب یاد تھا شرح و شادی و غم کا، نہ انداز تلقین و باز و حکم کا، خزانہ تھا مضمون زباں اور قلم کا، نواسن کیا ان سے سیکھی یہ سب نے، زباں کھول دی سب کی نطق عرب نے، زباں کھول دی سب کی نطق عرب نے۔